ஐ நலலித்த போனையோ ஓபிசி மலங்கனி பேபிசி மொழி மாமத்தோ kuzaliwa na lingio wapi mwaye narakate sekorota kayo nanga nabika nanga tobana yo solo mama leko na lingio nanga nabika nanga tobana yo solo mama leko na lingio lotare ah o mingo mae o mingo mae o katetie nanga nabika nanga tobana yo solo taro Malingia, mimi e, ah, makamba e, oh, mimi e, malingio, nanga na mika, nanga toba na nayo, solo mimi e, malingia, wando ye, oh, wando ye, ah, wando ye, oh wando ye, nanga na mika, nanga toba na nayo, bea wando ye. Pecos, mía Pecos, como un invasión.